भगवत भक्तजन चित्रदीप प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। पंचदशीकार बतलाते हैं कि भाई जब तक वैराग्य और उपरति इस विषय पर इस पर कुछ किया नहीं साधक, अर्थात जिनके जीवन में वैराग्य और उपरति नहीं है, तब तक ज्ञान जीवन मुक्ति का जो सुख है वो सुख को वो अनुभव नहीं कर पाते। ये पंचदशी ग्रंथकार के मत है, ऐसे सर्वमान्य वेदांत का सिद्धांत है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से ग्रंथकार ने निश्चय करके बतलाया कि भाई ज्ञान के लिए तीनों ही परम आवश्यक है, परंतु साक्षात जो है कारण जो है तत्व ज्ञान बोध जो है साक्षात कारण है मोक्ष के प्रति, और इस बोध को प्राप्त करने के लिए सहयोगी सही कारण है उपरति और वैराग्य। इसीलिए एक तो मोक्ष के प्रति बोध हो गया साक्षात उपकारकत्वम, और मोक्ष के प्रति वैराग्य और उपरति हो गया आराध उपकारकत्वम, अर्थात वो दूर से उपकारक है। इस प्रकार से निश्चय बतलाया। अभी बतला रहे कि भाई ये जो वैराग्य है, ये जो बोध है और ये जो उपरति है, इसकी सीमा वैराग्य कहां तक, हमारे जीवन में हम वैराग्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो कहां तक वैराग्य को आप ले जा सकते हैं। अपने घर से वैराग्य कर लिया होगा कि नहीं, प्रेमपुरी से वैराग्य कर लिया होगा कि नहीं, खाना पीना से वैराग्य कर लिया होगा कि नहीं, कहां तक वैराग्य का क्या सीमा है, कहां तक आपको वैराग्य की साधना करनी है, जिज्ञासा है कि नहीं भाई, वैराग्य कहां तक भाई, घर गृहस्थ मैं मेरा तय तेरा ये सब से वैराग्य हो जाए तो होगा कि नहीं, नहीं होगा, और भी करना पड़ेगा, ये बड़ा झमेला भाई, आप लोग सब मुड़ी हिला रहे हो, नहीं नहीं नहीं अब और आगे चलो और आगे, तो कहां तक चले, कहां तक छोड़े, वैराग्य छोड़ना कहां तक छोड़े, तो उसकी सीमा क्या है वो अभी ग्रंथकार बतलाएंगे। ठीक जैसे वैराग्य की सीमा क्या है, फिर कहते उपरति, उपरति का क्या सीमा है भाई, उपरति कहां तक उपराम करे, हाँ तो उपरति का क्या सीमा है, और फिर कहते हैं बोध का सीमा क्या है, ये सब की सीमा बतला रहे हैं। श्लोक संख्या 85-86 दोनों को उच्चारण कर लेंगे। ब्रह्मलोक त्रिणीकारो वैराग्यस्य बधिर्मत देहात्मवत् परात्मत्वाद् दाढ़्ये बोध समाप्यते ब्रह्मलोक त्रिणीकारो वैराग्यस्याबधिर्मत देहात्मवत् परात्मत्व दाढ़्ये बोध समाप्यते। इदानीं वैराग्यादीनाम अवधिं दर्शयति। ग्रंथकार योजना कर रहे हैं कि बोध आदि का सीमा है कहां तक महाराज वैराग्य को पालन करे, कहां कहां से अपने वैराग्य को भाई ये संसार से हो जाए वैराग्य, इससे काम चलेगा कि नहीं? अपने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, सब छोड़ा, इतने में काम नहीं चला, संसार ही छोड़ दिया, उससे काम होगा कि नहीं? कहां तक है वही बतला रहे। ब्रह्म लोक त्रिणीकारो महाराज, ब्रह्म लोक जो है जिनके चित्त में ब्रह्म लोक के बारे में तिनके की समान भाव है। अब समझ में आ रहे वैराग्य को? तिनके समझ में आ रहे ना, घास फूस की जैसा ब्रह्म लोक को भी जो इस रूप से, अरे राम राम राम राम, कभी तो ऐसे सोचा ही नहीं था, तब तो सोचते कि वैराग्य करूं कि ना करूं। तो यहां लिखते हैं ब्रह्म लोक त्रिणीकार वैराग्यस्य अवधिर मत, ठीक है ना, पद को देखिए, ब्रह्म लोक त्रिणीकार वैराग्यस्य, वैराग्य के अवधि मत है, ये हमारा मत है। वैराग्य का कहां तक स्केल है, कहां तक वैराग्य, कहते ब्रह्म लोक को भी जिन्होंने तिनके के समान, नारायण नारायण नारायण तीन बार बोल दीजिए, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। तिनके के समान जो है, मतलब ये सोच रहे कि आपके लक्ष्य उद्देश्य को थोड़ा ध्यान में रखना है, तब ये सब जो है तिनके के समान ही, अपने अनुभूति को प्राप्त करना है ना, स्वयं प्रकाश, आप अपने को ब्रह्म को स्व को पाना चाहते हैं, जो किसी भी धर्म जाति गुण क्रिया क्रिया आदि के द्वारा नहीं उसको समझ सकते हैं। तो जहां तक महाराज ये भिन्नता का प्रतिबोध है, वहां तक आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि इसमें भी वैराग्य ना, इसमें वैराग्य प्रतिष्ठित हो। तो भाई कहां तक, कहते ब्रह्म लोक पर्यंतम। इसलिए ब्रह्म लोक को भी जिन्होंने तिनके के समान माना, और तिनके के समान माना मतलब तिनके भी है मैं भी हूं ऐसा, तुच्छ बुद्धित्व प्रतिपन्न, तिनके के समान तुच्छ बुद्धि जिन्होंने कर पाया, ऐसा जान लेना चाहिए वैराग्य का अवधि है। तो देखिए तीनों के अवधि बतला रहे, वैराग्य के अवधि क्या बतलाया, ब्रह्म लोक को भी जिन्होंने तिनके के समान तुच्छ रूप से जानते हैं मानते हैं देखते हैं उनके लिए, और कि फिर कहते हैं वैराग्य तो हो गया, आप कहते बोध का क्या सीमा है, बोध को कैसे जाने भाई, हाँ परात देहात्मवत परात्म दाढ़्य बोध समाप्यते, जैसे देह के प्रति दाढ़्य बोध है कि नहीं, मैं इस प्रकार के अभिमान है कि नहीं, और ये कितना दृढ़, मतलब कितने दिनों से महात्मा लोग पीछे पड़े हैं, छोड़ो नहीं है, नहीं है छोड़ा क्या, तुम कुछ भी बोले जाओ हम तो छोड़ने वाले, तो ये दृढ़ता है कि नहीं। ये दृढ़ता जैसा है वैसा ही जब परात्म के प्रति दृढ़ भाव होगा, इसलिए बोध शब्द का क्या, ये जो मैं शरीर नहीं हूं और अभी जो मैं शरीर हूं मान हूं आत्मा के अलग से मैं ये शरीर इंद्रिय बुद्धि को मैं करके मान रखा है, इसमें कितना दृढ़ निश्चय है, शास्त्र गुरु सत्संग के द्वारा विपरीत नहीं है, शरीर नहीं तुम नहीं हो, फिर भी कितना निश्चय है कि मैं तो भाई ठीक है। तो इस प्रकार के दृढ़ बोध जब परात्मा के प्रति होगा, इस शरीर के प्रति नहीं परमात्मा के प्रति, वो है बोध, ठीक है। अभी तो हमारा सारा जो चिंतन है, सारा जो बड़प्पन है ना, बड़प्पन मतलब ये जो तथा कथित ब्रह्म ज्ञान है, हम लोग सब ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी किस प्रकार के ब्रह्म ज्ञानी, अपने शरीर को अपना मान करके ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं। इसको इसको हिलाए बिना, इसको डुलाए बिना, इसको हटाए बिना तुम ब्रह्म ज्ञान दे दो, हम लेने को तैयार है। और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी आपके हर चौराहे पे हजार हजार मिल जाएगा। तो ये ब्रह्म ज्ञान से कुछ काम तो हुआ नहीं महाराज। तो कैसे, जैसे इस शरीर के प्रति एक ममत्व तो है, दृढ़ बोध है ना कि ये मैं हूं, इस पे कोई हिला नहीं सकता है, कहते हैं इसी बोध को उल्टा हो जाए, परात्मा के प्रति आत्मा के प्रति मैं वो आत्मा हूं इस रूप से जो जब बोध हो जाए, वो बोध की सीमा है। तब देखिए वैराग्य की सीमा क्या है, ब्रह्मांड लोक को जो तिनके के समय तुच्छ समझते हैं, और बोध का क्या सीमा है, कहते बोध का सीमा है जैसे शरीर के प्रति आसक्त चित्त है, शरीर को मैं मान करके बैठा है कितना दृढ़ता के साथ दाढ़्य, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के प्रति परात्मा को जब उस प्रकार से अनुभव, थोड़ा चिंतन कर पा रहे कि नहीं, हाँ क्योंकि इस देह चेतना में रह करके देहातीत का बोध करना कठिन हो जाता है। इसीलिए ये जो शास्त्र है, ये जो महापुरुषों के अनुभव है ना, ये हमारे को इसलिए हेल्प करते हैं कि भाई उन्होंने इस पुस्तक की जो ग्रंथों की जो विमोचन है, निश्चय है, उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। तो फिर हमारे लिए, हम जैसे सामान्य जनों के लिए बड़ा हेल्प होता है कि भाई ये केवल लिखा नहीं है, इन्होंने जीवन में उतार लिया। देखो ये जो लिखा है, जो मिलता है वो सत्य है। तो इसीलिए ये देखने से हम लोगों को लगता है कि अरे भाई हम कर नहीं पा रहे, ये हमारी प्रतिबंधक है, प्रारब्ध है, कर्म है, बहुत कुछ है, परंतु जिन्होंने कर पाए इसमें शास्त्र सत्य है, और सत्य को जिन्होंने साधना के द्वारा साध लिया तो भाई वो तो प्राप्त किया। तो वही प्राप्त जिन्होंने किया उनका ये लेख है भाई, उन्होंने ये अपने अनुभव को व्यक्त किया कि जिस प्रकार शरीर के प्रति अज्ञानी जन आसक्त है, दृढ़ भाव है, ठीक उसी प्रकार जब परात्म के प्रति आसक्त होगा तब वो हो जाएगा बोध। इसीलिए यहां लिखते हैं देखिए, देहात्मवत, देहात्म की जैसा परात्मत्व दाढ़्य बोध समाप्यते, परात्मा के प्रति जो बोध है, दृढ़ता है, हाँ आत्मा देह को जैसे आत्मा मान करके अज्ञानी जन बैठे हैं, और यही देह को नहीं परात्मा को, आत्मा को जब आत्मा मान करके बैठेंगे वो हो जाएगा बोध का सीमा। कितना दृढ़ हो जाएगा, ये हिलता नहीं है इसे इतना समझ करके, इतना ये करके कि ये शरीर जब अध्ययन करते हैं, जब चिंतन करते हैं, जब महापुरुषों के सन्निधि में जाते हैं, लगता है कि हाँ बिल्कुल ये शरीर तो कुछ नहीं, चलो अब जो है बिल्कुल टनाटन हो गया, अब शरीर से कुछ लेना देना नहीं, बस तीन कदम गया नहीं कि भाई तू और मैं आकर के बैठ गया, ये है ना हमारा अनुभव तो यही है ना। तो इसका मतलब है कितना दृढ़ इस पर आसक्त है, कितना दृढ़ता, और ठीक इतना ही दृढ़ उल्टा हो जाए आत्मा के प्रति हो जाए, परमात्मा के प्रति हो जाए, तो फिर वो हो जाएगा बोध की स्थिति। इसलिए बोध मतलब क्या है भाई, वर्तमान बोध से हम जो है शांत नहीं हो पाए, तो वही बोध वही ज्ञान है जो इंद्रियों को प्रशमन करते हैं। तो कौन सा ज्ञान, कौन सा बोध हमारी इंद्रियों को प्रशमन करने वाले, तो कहते वो जो परात्म ज्ञान, आत्म तत्व का जो प्रबोध है। अच्छा ये हो गया दो, अभी और एक बाकी है, क्या है, उपरति, कहां तक भाई उपरति के सीमा क्या है, तो बतला रहे सुप्तिवद विस्मृत सीमा, सुप्तिवद विस्मृति सीमा भवेदु परमस्य हि, भवेदु परमस्य हि दिशानया विनिश्चेयम्, दिशानया विनिश्चेयम् तारतम्यम् अवांतरम्, तारतम्यम् अवांतरम् सुप्तिवद् विस्मृति सीमा भवेदु परमस्य हि दिशानया विनिश्चेयम् तारतम्यम् अवांतरम्। हाँ देखिए उसके संबंध बतलाते हैं, अवांतर तारतम्यम स्व स्व बुद्धिया निश्चेयम। भाई ये जो तारतम्यता है ना, ये जो बतला दिया, ये अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक के बुद्धि के जो पकड़ है, निश्चय है, वो अलग अलग है। तो अपने अपने बुद्धि के अनुरूप इस सीमाओं को आचार्यों ने ये सीमा बतला दिया। अगर मुझे लगता है कि इससे भी तो मेरे को और ज्यादा, तो फिर अपने बुद्धि के अनुसार सीमाओं को समझ सकते हैं। सुप्तिपद विस्मृति, आप देखिए उपरति का सीमा क्या है भाई, हाँ सुसुप्ति जैसी विस्मृति हो जाना उपरति का सीमा है। सुसुप्ति को आप याद रखते हैं, कैसे दृष्टांत भी दिए, ये भी चिंतनीय है कि उपरति का दृष्टांत दे रहे, सुसुप्ति को जैसे आप विस्मृत हो जाते हैं, तो उपरति मतलब क्या, ऐसे आपके जीवन से वो एकदम विस्मृत। कभी भी हम सो करके निद्रा से आते, नींद में कभी भी याद नहीं करते सुसुप्ति में कि जब आए, हाँ बहुत गाढ़ा निद्रा में से, बहुत कुछ भी नहीं जाना, ये सब है, पर उसको पकड़ करके स्मृति करके नहीं रखते कि हाँ ये अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार उपरति की सीमा बतला रहे, जैसे सुसुप्ति को विस्मृत कर देते हैं, हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार से बिल्कुल महाराज है। विस्मृति मतलब, स्मृति मतलब अनुभूति है, तो स्मृति है, स्मरण है, और अनुभव ही स्मरण लायक वो तत्व ही गायब हो गया ना। विस्मृति तो भाई स्मृति का ऑपोजिट है ना, तो विस्मृति मतलब क्या है, पहले स्मरण होता था, अब स्मरण नहीं है, विस्मृति हा? तो क्या है विस्मृति मतलब क्या, भूलना, भूलना तो क्या है, क्या है ये देखो व्याकरण वाले केवल कुछ कुछ विस्मृति मतलब क्या, स्मृति मतलब क्या, अनुभव है, आप बाद में स्मरण करते हैं, विस्मृति क्या, इसको ऑपोजिट नहीं बता सकते हैं, हाँ हाँ अनुभव में होगा तो स्मरण जरूर होगा अर्थ तो आप लोग बतला रहे, मैं थोड़ा असक्त बुद्धि सर्वत्र, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर, असक्त बुद्धि सर्वत्र। नहीं ये विस्मृति मतलब क्या, कभी कभी विस्मृत हो जाते, फिर हमको हम याद करके उसको स्मरण में लाते हैं कि नहीं, विस्मृति शब्द का प्रयोग ऐसा भी किया जाता है कि नहीं, अरे विस्मरण हो गया अब याद आ गया, ऐसा नहीं, मैं इसी को कहना चाह रहा था, ठीक है कि नहीं, विस्मृत हो गए, अच्छा अच्छा मैंने अच्छा याद किया, याद आ गया, आ गया विस्मृत हो गए अब याद, तो ऐसा भी नहीं। उपरति मतलब आप कितना भी कोशिश करो कभी भी वो और आने वाला वो है उपरति, ठीक है ना। इसलिए तीनों की जो सीमा है थोड़ा चिंतन करके रखना चाहिए, कि ब्रह्मलोक को जिन्होंने तिनके के समान माना, जान लिया, सुसुप्ति जैसा जिन्होंने उपरति, बिल्कुल स्मरणीय, ऐसा नहीं कि कभी याद करो तो आज एकदम नहीं, एकदम मतलब आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइड, आउट ऑफ माइंड, ऐसे कहते एकदम गया तो मतलब एकदम एक साथ हो गया, निर्मूल हो गए। और महाराज बोध तो महाराज जैसे शरीर के प्रति दृढ़ता है मैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा में दृढ़ बोध, ये हो गया तीनों की सीमा। इसलिए ये तीन जो है महाराज बड़ा मुख्य चीज है अपने साधना के लिए, बोध तो चाहिए, बोध के लिए ये जो वैराग्य और उपरति, ये तीन, ये दो साधना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो देखिए ना, ये दोनों की जो सीमा बतला रही, दोनों को सीमाओं को देखो कि दृढ़ता तो भाई तब आएगी ना आत्मा में, जब हमारे इस संसार से लगाव छूटे, तो ये वैराग्य हो और उपराम हो, तो ये दोनों अगर ना हो तो फिर उसके उसमें दृढ़ता। इसीलिए कल का जो प्रसंग था ना, कि ज्ञान होने के बाद भी ये रहता है वो रहता है उसको कष्ट का अनुभव होता है, ये सब थोड़ा सा धुंधला हुआ कि नहीं यहां आने के बाद, क्योंकि ये जो है दृढ़ न हो। सीमाओं को दिखाना मतलब क्या, उसमें आत्मा में जैसे शरीर में आत्मबुद्धि दृढ़, ठीक आत्मा में आत्मबुद्धि कब दृढ़ होगा, जब ये वैराग्य और उपरति पुष्ट हो। वैराग्य और उपरति नहीं है और वो दृढ़ हो गया, ऐसा तो फिर बिल्कुल उल्टा ही लगता है ना। इसलिए दोनों में अगर हमने कुछ काम कर पाया, दृढ़ चित्त वृत्ति बनाता, फिर वो जो है आत्मा इस शरीर से छोड़ करके, भाई वैराग्य के अंतर्गत ये शरीर भी है कि नहीं, तो वैराग्य में तो ये भी आएगा ना कि शरीर को छोड़ करके अन्यत्र वैराग्य करना, तो शरीर को भी वैराग्य के कोटि में ही रखना है कि शरीर में भी जो अटैचमेंट है जो आसक्ति है उससे भी अपने को हटाना है। तो भाई ये शरीर के साथ और ये उपरति वैराग्य रूप दोनों हो, तो फिर ये जो यहां जितना भी जड़े है ना उसको आप शिथिल कर पाए उठाए और महाराज आत्मा के साथ आपने उसको बांध सका। इस प्रकार से यहां कहते हैं दिशा नया विनिश्चेयम तारतम्यम अवांतरम। इस प्रकार महाराज अवांतर न्यून और अधिक, न्यूनाधिक भाव जो है अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप समझना चाहिए। ये तो उन्होंने ग्रंथकार अपने बुद्धि के हिसाब से एक बांध दिया कि यहां से यहां तक वैराग्य, यहां से यहां तक उपरति, यहां से यहां तक प्रबोध बोध। अब अपने अपने बुद्धि के अनुरूप उसको समझ लेना चाहिए। हाँ, अब देखिए आगे के ग्रंथों का थोड़ा भाष्य ये है, टीका है, उसको देखिए। ननु तत्वबोध, अच्छा, ननु तत्वबोध मताम अपि रागादिमत्वेन वैषम्य उपलम्भात् ज्ञानस्यापि मुक्ति हेतुत्वं निश्चेतुं न शक्यं इत्यासंक्य रागादेहे व्याध्यादिव आरब्ध कर्म फलत्वाद् मुक्ति प्रतिबंधकत्वं असिद्धम् अतो न शाखा न शास्त्रार्थे विप्रतिपत्ति विप्रतिपत्तव्यम्। हाँ भाई, विप्रतिपत्तव्यम यह ठीक नहीं है। विप्रतिपत्ति है क्या है, तत्वबोध मता बताम अपि, भाई तत्वज्ञानी तत्वबोधम बता, बत शब्द करे बान, तत्वज्ञानी भी रागादिमत्वेन, पहले बतला क्या है ना उसी को देखिए उठा रहे कि तत्वज्ञान के बाद भी अगर रागादि रह जाता है वैषम्य उपलम्ब, तब तो हमारा तत्वज्ञान भी है और आसक्त रागादि भी है, तो विषमता तो महाराज कैसे होगा दोनों। अरे राग इधर से जाए तो इधर से वैराग्य हो तो उधर से राग हो, तो इधर भी राग है और सतत्व ज्ञान भी है, वो संभव है क्या। इसीलिए लिखते हैं तत्वज्ञानी भी राग आदि के कारण जो है वैषम्य उपलम्भा विषमता, उच्च तत्वज्ञानी निम्न तत्वज्ञानी, ऐसा होता है क्या भाई। कहते हैं जिसको राग आदि है और तत्व ज्ञान मिल गया उसको तुम जो है निम्न कोटि के तत्व ज्ञानी मानो, और जिनको राग भी नहीं है तत्व ज्ञान भी मिला तो उनको उच्च कोटि के माना जाए, ऐसा मान लिया जाए, शंका कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रश्न को समझ रहे हैं ना, शंका कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे उच्च नीच भाव जो है तत्व ज्ञान के लिए कारण हो सकता है क्या। मुक्ति का निश्चय जो है तत्व ज्ञान है, और वो तत्व ज्ञान हो जाए और आसक्त आदि राग आदि भी रह जाए, ये जो विषमता है तो ये तो लगता नहीं है। इसलिए महाराज इतना निश्चय है कि भाई तत्व ज्ञान के साथ ये जो दो का चिंतन कराया ना, उपरति और वैराग्य। तो ये दोनों की क्या चरितार्थता, तत्व ज्ञान हो गया, राग तुम्हारे गए नहीं, वैसे का वैसे ही है। इसे दोनों में बड़ा विषमता, ज्ञान में भी थोड़ा विषमता शायद हो जाए, तो इसी को निराकरण कर ले कि ऐसा नहीं। मुक्ति के निश्चित साधन है ज्ञान, और वो ज्ञान जो है उस ज्ञान में किसी भी प्रकार के राग आदि का स्थान, इसी को बतला रहे। आरब्ध कर्म नानात्वाद, आरब्ध कर्म नानात्वाद, उसके बाद क्या लिखा है, बुद्धानाम अन्यथान्यथा वर्तनम तेन शास्त्रार्थे, वर्तनम तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यम न पंडितै, भ्रमितव्यम न पंडितै, आरब्ध कर्म नानात्वाद बुद्धानामन्यथान्यथा वर्तनं तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यं न पंडितै। आरब्ध कर्म नानात्वाद् बुद्धानाम् अन्यथा वर्तन्ते तेन पंडितै शास्त्रार्थं न भ्रमितैहि। भाई क्या कहते हैं, आरब्ध मतलब जो फल देना प्रारंभ नहीं हुआ, आरब्ध अर्थात प्रारब्ध, जो कर्म फल देना प्रारंभ नहीं किया, संचित है, उसमें से जो निश्चय हो गया कि अब जो है फल देने के लिए ये कर्म शुरू हो जाएगा, उसी को प्रारब्ध कर्म। तो कहते प्रारब्ध कर्म के विविध अनेक प्रकार के प्रारब्ध कर्म होते हैं ना, कोई एक प्रकार के तो नहीं है। नानात्वम, ज्ञानी लोगों के भी आचरण इसीलिए भिन्न भिन्न होता है। प्रारब्ध कर्म चूंकि नाना है, अनेक है, इसलिए ज्ञानियों में कर्म के अनुरूप नानात्व का दर्शन, ये ध्यान देना चाहिए। कई बार होता है ना, क्या ज्ञानी हो गया, उनके ये कष्ट, ये तकलीफ, ये वो, नहीं भाई, उनके प्रारब्ध में जो निश्चय हो, ज्ञान मिल गया तो क्या हुआ, प्रारब्ध के कर्म उनको जो है भोगना ही, कैसा कर्म हमने कर रखा है, कभी सोचने पर दिल कांप उठता है कि नहीं। देखो ज्ञानी को भी नहीं छोड़ा महाराज, अब हम लोग का तो क्या होगा, भगवान ही भरोसा है। प्रारब्ध कर्म हमने, और वो हम किसी को दोष नहीं दे सकते, अगर विचार करे तो किसको आप आरोप लगाओ, किसके ऊपर दोष दे करके निश्चिंत होना चाहते। हाँ, अब फल लेते समय कैंकू करने से होगा, जब फल बीज बोया था तब तो चिल्लाया, कुछ बोला नहीं, अब इसको चिल्लाने से क्या होगा। काटते समय तो हमारा जिन्होंने बोया उसी को काटना है, और काटते समय हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे करते समय नहीं करना, नहीं करना, ऐसा तो किया नहीं ना, आप करते समय तो करो करो करो करो करो, और फल जब काटने लगे आप टमाटर, एप्पल, अनिमिलन थोड़ी मिलेगा, करेला करेला, वो भी कीड़ा हुआ करेला खाओ, तो फिर तो मिलेगा ही, काटना ही पड़ेगा, उस समय हम चूज नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते जब हम कर्म करते, वर्तमान में भी तो हम कर्म कर रहे हैं ना, तो ये भी कर्म तो जा रहे हैं ना, स्टोर हो रहे ना, तो इस कर्म के प्रति सजगता कि भाई जो भी अभी अगर मन से भी आपके प्रति मेरी कुभाव हुआ वो भी एक, और ये तो महाराज ऐसा अकाउंट है ना, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि ये फिक्स डिपॉजिट हो जाए, नहीं ये ऑटो स्वीप पटापट जा रहे हैं, एकदम एकदम आप किए और वो तुरंत चला गया। इसलिए कितनी सजगता, इसलिए विवेकानंद जी लिखते हैं ना कि हमारे जो आंख कान नाक ये जितने भी इंद्रिय है ये जभी हमेशा ये जो बीज बपन कर्म बीज जो है वो बो रहे बो रहे बो रहे बो रहे और ये सब बीज जो है फूटेगा और महिरुआ। तो कितनी सजगता कि हम आंख खुले और हमारा ऐसा असत कर्म ना हो, ऐसा मन में मन है कोई असत चिंता ना हो, एक कर्म हमारा कोई गड़बड़। कितनी सजगता, कितनी साधना की आवश्यकता है। इसीलिए तो नित्य प्रतिदिन जो भी कर्म कर रहे हैं अगर मन से किसी के लिए उसका कल्याण हो तो आपका सत्कर्म हो गया। मतलब हम लोग केवल क्रियात्मक समझते ना कि इसको उठाया अथवा कुछ दिया कुछ लिया, ये इसी को नहीं। अगर कुछ उच्च नीच अरे ऐसा कर दिया माइक को तो ये हमारे कर्म हो गया, निश्चित हमको भोगना पड़े। मतलब कुभाव भी उठे ना तो वो हमारा एक कर्म। इसलिए पूरे शरीर पूरे इंद्रियों के द्वारा जो भी आप कर रहे हैं चाहे वो सद्भाव हो चाहे असद्भाव हो, पुण्यात्मक हो चाहे पापात्मक हो, तो वो महाराज सब जाकर के संचित हो रहे। और कोई एक स्टोरकीपर है वो स्टोर को खुलता है देखता है कि कौन फल जो है खाने लायक कौन कैरी हो गया, उसको जो है ठंडा पानी में दे देते, लो ये 10 कैरी जो है आमरस बना करके खाओ। और उस आम में कीड़े हैं खट्टा है क्या है वह आप जानो। लेकिन कर्म जब हमने रखा तब तो हमने ध्यान नहीं दिया ना, इसीलिए बहुत सतर्कता। ये प्रारब्ध अगर है तो भाई ज्ञानी ज्ञान मिलने के बाद भी उनके शरीर में कष्ट तकलीफ जो भी हम देखते हैं, हाँ उनकी तरफ से अगर विचार करें वो तो डिटच है, उनको उतना तकलीफ उनको उतना कष्ट उनको उनका अनुभूति नहीं है, वो तो जैसे बाह्य शरीर आपके शरीर हमारे शरीर जैसे जैसे हो गया। परंतु जब हम जैसे अज्ञानी लोग जब देखते हैं अरे अरे कितना कष्ट पा रहे, देखो ज्ञानी है आहा कितना कष्ट पा रहे, तो इसलिए प्रारब्ध के कारण महाराज उस बुद्धानाम अन्यथान्यथा विविध जो है ज्ञानी लोगों में भी आचरण में विविधता पाई जाती है। और पंडित लोग जो है उनके आचरणों की देख करके शास्त्र के अर्थ के विषय में भ्रमित होते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं भाई महापुरुषों को देख करके उनके स्थिति को हम भांप नहीं सकते, हम तो अपने लेवल से ना देख रहे हैं। तो हमारे लेवल से जब हम देखते हैं तो हम जैसे प्रारब्ध को रो रो करके कष्ट पाते हैं दुख, तो हम भी देखते हैं हाँ हाँ कितना कष्ट पा रहे, परंतु वो तो मन से उतना ही डिटेच हो गया ना, शरीर है शरीर में मानो कीड़े भी पड़ा है ज्ञान मिल गया, परंतु उनके शरीर के साथ उनको उतना ही डिटेचमेंट है ना, और हम लोगों का नहीं है। इसलिए हम जैसे विचार करते हैं और वैसे ही विचार हम ज्ञानियों के लिए आ कितना कष्ट, उनके लिए कोई यही नहीं है। समझ में आया ना, इसलिए दो व्यवस्था है भाई, प्रारब्ध उनको भोगना है, परंतु अज्ञानी जैसे प्रारब्ध को भोगता है ज्ञानी इस प्रकार के प्रारब्ध को भाई दृष्टि ही बदल गई ना, बिल्कुल अलग ही हो गए। इस प्रकार से महाराज कहते हैं व्याधि आदि जो है प्रारब्ध कर्म के फल तत्वज्ञानियों में भी देखा गया। और अगर व्याधि है प्रारब्ध में वो कर्म में रोग है, और ज्ञान के बाद अगर रोग मिला है रोग हुआ तो रोग जन्य जो उनकी वेदना है वो अज्ञानी जैसा नहीं, ये ध्यान रखना। शास्त्रार्थे भ्रमितव्यम न पंडित, इसलिए हमारा शास्त्र के अर्थ के विषय में भ्रम में न पड़े, उनकी स्थिति बिल्कुल ही अलग है। इस प्रकार से बतला दिया कि भाई ज्ञान के मुख्य साधन बोध है, सहकारी साधन दो है वैराग्य और उपरति, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद प्रारब्ध का भोग उनका होता है, परंतु भोग जो है अज्ञानी जन जैसा भोग नहीं है। अब क्या निश्चय करना चाहिए, इतना सुन लिया आप लोगों ने, चित्रदि प्रकरण 287 पढ़ लिया आप लोगों ने एक प्रकरण का। अब इसके द्वारा क्या निश्चय कर रहे हैं आप लोग, कुछ निश्चय बन पा रहे हैं? क्या निश्चय करना चाहिए, निश्चय हो रहे कि नहीं? हाँ निश्चय हो रहे। अब देखिए क्या निश्चय करना चाहिए उसको बतला रहे। स्व स्व कर्मानुसारेण वर्तन्ता ते यथा यथा आविशिष्टः सर्वबोध समामुक्तिरिति स्थिति। स्व स्व कर्मानुसारेण वर्तन्ता ते यथा तथा आविशिष्टः सर्वबोध समामुक्तिरिति स्थिति। ते ज्ञानी वे ज्ञानी स्व स्व कर्म अनुसारेण यथा तथा वर्तन्ता। भाई वो ज्ञानी महापुरुष जो है अपने अपने कर्म के अनुसार वर्तन करते हैं, व्यवहार, वर्तन मतलब व्यवहार करते हैं, अपने जैसे कर्म है कर्म के अनुरूप वो व्यवहार करते वर्तन करते। और वो व्यवहार करते हुए भी उनका क्या बोध होता है महाराज, अविशिष्ट सर्वबोध। और उनका एक ज्ञान जो है मैं अहम ब्रह्मास्मि, इस पर कोई ये जो आप लोग ब्रह्मास्मि माला का पाठ करते हैं ना, प्रत्येक में क्या बोध है भाई, अहम ब्रह्मास्मि, प्रत्येक में इतना अच्छा श्लोक, प्रत्येक श्लोक को कितना सहजता, प्रत्येक में वो बोध कि ब्रह्मास्मि माला मतलब क्या, कि अहम ब्रह्मास्मि ये भाव इतना दृढ़ है व्यवहार कुछ भी हो प्रत्येक व्यवहार में, जैसे मैं शरीर हूं ये बोध जैसे अभी पक्का है कि नहीं, अभी की बात करो, अब ज्ञान में मत बैठी, अभी मैं अवधेश हूं, स्वाध्याय करूं चाहे नाश्ता करूं चाहे मंदिर में जाऊं, किसी भी व्यवहार में वो भाव जो है छूटता नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानियों के लिए व्यवहार कुछ भी करे परंतु उनका अहम ब्रह्मास्मि ये बोध जो है पक्का, कितना दृढ़ हो गया। इसीलिए कहते हैं अविशिष्ट सर्वबोध समामुक्ति रीति स्थिति। इसलिए महाराज वो किसी का किसी से विशेष नहीं, जैसा वो निरवध्य निरंजन एक भाव में अहम ब्रह्मास्मि, इसमें वो दृढ़ रहते हैं। व्यवहार कुछ भी हो सकता है कि उनके हम लोग जब देखे थे वो क्रोध कर रहे, वो जो है अधर्म का आचरण कर लिया, ऐसा कुछ भी उनको हमको देखने को मिले, पर तो उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो तो अहम ब्रह्मास्मि, वो बोध में वो पक्के हो गए। इस प्रकार कहते स्व स्व कर्मानुसारे न वर्तन्ताम ये यथा तथा अविशिष्ट सर्वबोध। इसलिए ब्रह्म रूप से हमारा स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। और केवल उतना ही नहीं, केवल एक के लिए नहीं बतला रहे, जो भी जिस समय भी जिस दिन भी जिसको भी ज्ञान मिला महाराज अहम ब्रह्मास्मि, इसमें कोई दो राय कोई भिन्नता, ऐसा नहीं कि उस युग में इस प्रकार का अनुभव रहा अब तो नहीं होगा, अथवा इन्होंने संत है इनका ऐसा अनुभव रहा, ये गृहस्थ है ज्ञान के बाद इनका ऐसा अनुभव नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। ज्ञान अगर हुआ है तो अहम ब्रह्मास्मि ये सर्वमान्य सिद्धांत है, ठीक है ना। इसीलिए यहां ये जो पद दिया ना अविशिष्ट, कोई विशिष्टता नहीं है कि संत है गृहस्थ है विशिष्ट नहीं, अविशिष्ट सर्वबोध समामुक्ति रीति स्थित, सबके लिए महाराज एक समान वो अनुभूति है। इसलिए जब ज्ञान होगा, ज्ञान के पूर्व में लड़ाई झगड़ा श्रवण अलग अलग अलग अलग, रुचि नाम वैचित्र द्रिजो कोटिल नाना पथ जुसाम निरामे को गम्य एको गम्य एको अनुभूति। हाँ तोमसी फल तो एक अनुभूति भाई ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इसमें कोई भिन्नता कोई पृथकत्व नहीं है। जगच्चित्रम स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम् मायया तदुपेक्षैव चैतन्यं परिशेष्यताम् जगच्चित्रं स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम् मायया तदुपेक्षैव चैतन्यं परिशेष्यताम्। हाँ ये चित्रदीप प्रकरण के कंक्लूशन संक्षेप में तात्पर्य बतला रहे। एक अर्थ देखिए कितना पारदर्शी है, एक श्लोक में पूरे 290 श्लोक को उन्होंने निचोड़। ये है एसेंस बोलते हैं। पूरे चित्रदीप को याद रखना है तो ये श्लोक को याद रखिए, आपके हाथ में जो है कराम अलक अबत हो जाएगा। क्या मायया जगत चित्रम स्वचैतन्य पटे चित्रम इव अर्पितम। भाई ये जो माया ने हाँ जगत रूपी चित्र को बना डाला, माया इस जगत रूपी चित्र को बनाया, किस पर बनाया? हाँ वस्त्र के रूप में कौन है? आत्म चैतन्य। हाँ अधिष्ठान कौन है भाई? आत्म चैतन्य। उस आत्म चैतन्य में माया ने इस विश्व संसार को बना डाला, रच डाला, अंकन कर डाला है। कैनवास जो है क्या हो गया? आत्म चैतन्य। और उसमें महाराज माया सब आग अग्नि जल पृथ्वी वायु सब का बना डाला, माया ने बना दिया। जगत चित्रम स्वचैतन्य पटे चित्रमिवार्पितम मायया। इतना तक माया के द्वारा महाराज उन्होंने सारा निर्माण कर दिया। हाँ कैसे? कहते हैं वस्त्र में जिस प्रकार चित्र का बनाना होता है, खींचा जाता है, उसी प्रकार आत्म चैतन्य के ऊपर ये जगत चित्र को माया ने बना डाला। माया को बड़ा धन्यवाद, ये इतना बड़ा कारीगर है कि चैतन्य बेचारा पड़ा था निर्मल था, उसको कालिक पोत दिया है ना। कालिक पोत दिया, बताओ क्या ये कलाकार आदमी है। कभी आप लोगों को नहीं लगता है कि माया को एक बार मिले तो थोड़ा देखते? एक महात्मा जी बोले माया को, बोले माया मिलेगी नहीं ना, मिले तो ना देखते। माया तो माया जो नहीं रहता है वही माया है, तो मिलने का कोई सवाल। लेकिन क्या कारीगरी है देखो कि भाई चैतन्य है उसके ऊपर वो जो अपना काली पोत दिया, और इसके लिए हम लोग कष्ट पा रहे हैं। और आत्म चैतन्य वो भी इसीलिए महाराज, और इसको अगर समझना है तो कहते उस डिटर्जेंट से अपने काली को, भाई जैसे दर्पण में रोज देखते ना, तो दर्पण में अगर कोई छीटा उटा लग जाए तो किसको साफ करते? इधर साफ करते कि दर्पण को साफ करते? बस तो आप वही करना है कि भाई उस चैतन्य के ऊपर जो है माया ने जो जो कुछ बना दिया ना, अब आपके पास कितने इरेजर है, श्रवण है, मनन है, साधना है, इतने सारा इरेजर दे दिया, अब एक एक करके लो और एक एक काली को उठाओ, तब जा करके वो जो चैतन्य स्वच्छ जो आपका, वो आप अपने स्वरूप को स्थिति स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकते। इसलिए पूरे प्रकरण का जो निचोड़ है महाराज, माया तद उपेक्षैव चैतन्य परिशेष। अगर इस माया के जो निर्माण है अंकन चित्र, इसको अगर आप उपेक्षा कर सकते हैं तो उपेक्षा के द्वारा ही आपका जो शेष बचेगा महाराज, हाँ भगुआ लगा दिया, सफेद था महाराज, है ना। भगुआ लगा दिया, आप भगुआ को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहते सफेद चाहिए तो भगुआ है कि नहीं। अब एक कितना कलर लग गया है, वो एक एक कलर को उठाओ, एक एक कलर को उठाओ, लगाओ, उठाओ, तब जाकर के चैतन्यम परिशेष्यत चित्रदीपमिमं नित्यम येनु संदधते बुधा पश्यन्तोपि जगच्चित्रम् ते मुह्यन्ति न पुनर्वत ते मुह्यन्ति न पूर्ववत् चित्रदीपमिमं नित्यम् येनु संदधते बुधा पश्यन्तोपि जगच्चित्रम् ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्। हाँ, चित्रदीपमिमं नित्यम्, भाई नित्य प्रतिदिन जो ये चित्रदीप प्रकरण का अनुसंधान करते, इसलिए ऐसा नहीं कि अब बंद नहीं करने का क्या बंद कर दिया फिर ऐसे नहीं, जे अनुदिनम अनुसंधत्ते। हाँ, प्रतिदिन जो विचार करते हैं, अनुसंधान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो कहते हैं ते जगत चित्रम पश्यंत अपि पूर्ववत्। वो जगत को तो देखता है, जगत चित्र को तो देखता है, परंतु पहले जैसा मोह में, बहुत बड़ा काम है भाई, मोह में नहीं पढ़ता, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना भाई। जिन्होंने नहीं पढ़ा और आपने पढ़ा, दोनों में अंतर होगा कि नहीं, थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ना, क्योंकि हम बिल्कुल अंतर होगा, तो क्यों आपके अंतर, जो पढ़ा नहीं और आपने पढ़ा, दोनों में क्या अंतर है। कहते हमने जो पढ़ा, हम जगत में उसको अप्लाई करते, उसमें उतना लिप्त, उसमें उतना चिपक नहीं जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन जो अनुसंधान करते हैं, विचार प्रकरण का नित्य विचार करते हैं महाराज, वो कभी भी जगत चित्र को भूलते नहीं है और उस जगत चित्र के प्रति मोहासक्त नहीं होते। ये है फल कथन, कल से जो है तृप्ति दीप कच प्रारंभ करेंगे। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।